मंत्र पाठ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 30वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछ सकते हैं। दे लेते हैं। हाँ बोलवा ले, मंगवा लीजिए। पूछे दूसरे यहाँ पहला यहाँ पर प्रमाण तर्क साधनों का प्रमाण और तर्क से साधन और प्रारंभ इसमें होता है, उसे बात करते हैं। फिर आगे कहा कि पंचावय को पकड़ना है तो प्रमाण तो पंचावय के क्या है, ये विषय आ गया है अभी। और कुछ श्रुति देव जी? पृष्ठ संख्या 100 ये पहले अनुच्छेद नीचे से दूसरी पंक्ति। पृष्ठ संख्या 100 प्रथम अनुच्छेद नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ उभयोरपि पक्षयोर यतिशक्तौ अनुबद्धौ च शब्द को शादी में व्यतिशक्त का अर्थ संबद्ध ही किया जाता है, जो कि अनुबद्ध अर्थ है इसी को। और सुदर्शन जी ने भी व्यतिशक्त को ही अनुबद्ध खोला है, ठीक है। लेकिन पहले भी ये एक शब्द आया था, मैंने इसका थोड़ा दूसरे ढंग से अर्थ बताया था, क्योंकि यहां पर भी व्यतिशक्तौ अनुबद्धौ च आया है। तो व्यतिशक्त में भी षज् संज्ञे संबद्ध अर्थ तो है अतिशक्त, लेकिन वी करके ये भाव एक थोड़ा सा इसमें हम ले लेंगे, विरुद्ध होते हुए भी संबद्ध होके चलते हैं ये, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष परस्पर विरुद्ध हैं। लेकिन पक्ष चलता है तो विपक्ष चलता है, फिर विपक्ष ने कुछ कहा तो पक्ष चलेगा, एक दूसरे से जुड़ करके तो चलना ही पड़ता है इनको, एक दूसरे के अनुरूप, एक दूसरे ने क्या कहा उसकी प्रतिक्रिया में, और वो सब करना होता है। तो इसलिए मैंने इसका अर्थ अलग ढंग से किया था कि विरुद्ध ढंग से संबद्ध और अनुबद्ध। अनुबद्ध मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे बंधे हुए रहते हैं, एक श्रृंखला होती है ना, एक के पीछे एक। अगर सामने वाले ने ऐसा ना कहा होता तो ये भी ऐसा नहीं कहता, है तो विरुद्ध है तो संबद्ध, लेकिन उनमें परस्पर श्रृंखला भी है। सामने वाला यही कहे तो आवश्यक नहीं, वो दूसरा भी कुछ कह सकता है, कुछ प्रस्तुत कर सकता है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है उसके अनुरूप ये कुछ उत्तर देता है, खंडन करता है, उत्तर देता है, जो भी करता है। तो संबद्ध तो है, लेकिन कैसे संबद्ध है, एक के पीछे पीछे चलने वाले, अनुबद्ध का बोल रहा हूं अभी। वो होगा तो उसके पीछे पीछे उसके अनुरूप वो फिर दूसरा कुछ बोलता है। परस्पर विरुद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, एक बात हो गई। और एक के पीछे एक श्रृंखलाबद्ध अनुरूप चलते हैं। अनुरूप मतलब एक दूसरे की पुष्टि के लिए नहीं, चलते तो खंडन के लिए हैं, लेकिन उसने जैसा पैतरा बदला वैसा ही पैतरा उसके अनुरूप इसको अपनी चाल चलनी पड़ती है। उसने कुछ भिन्न कर दिया तो इसको भी भिन्न करना पड़ता है। तो संबद्ध है तो उसके बाद ही होने वाला है, उसके अनुरूप ही उसके अनुसार, लेकिन होगा उल्टा उसकी प्रतिपत्ति। इसलिए इन दोनों को अलग अलग ढंग से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा अर्थ आता है इसमें। इसमें बिना चय का भी है, ठीक है, इसको इसी पार्ट से दोनों मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप अनुशक्त और अनुबद्ध को पर्याय भी मान लो तब भी अनुबद्ध से भी वो अर्थ हम ले सकते हैं, अनुशक्त मात्र से भी ले सकते हैं, और अलग अलग हमने पढ़ लिया तो एक विशेषता भी हमारे को दोनों शब्दों से आ रही है। मेरे को वो ज्यादा ठीक लग रहा है, आप वो भी लेना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं है, दोनों चलेंगे। रविशंकर जी, पृष्ठ 100 ऊपर से तीसरी पंक्ति, परिग्रहो अभ्युपगमो व्यवस्था। तो इसमें जो व्यवस्था की बात हुई है वो स्वीकार व्यवस्था, स्वीकार व्यवस्था, तो वो स्वीकार किस अर्थ में ले रहे हैं, मतलब प्रतिज्ञा वाले अपने की दोनों नहीं, एक दूसरे की प्रतिज्ञा को नहीं, अपनी अपनी प्रतिज्ञा को, पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह ये बात है, ठीक है। इस व्यक्ति ने अपने पक्ष का परिग्रह किया है, स्वीकार किया है, इसने अपने पक्ष का किया है। जो पहले वाला है वो पक्ष कहला रहा है, दूसरा प्रतिपक्ष कह रहा है, कहलाने लग जाता है ये वादी ये प्रतिवादी। अपने अपने पक्ष का ग्रहण उसमें अवश्य होना चाहिए, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, एक दूसरे का नहीं, एक दूसरे का परिग्रह नहीं करते, जानने की दृष्टि से तो करते हैं दूसरे का भी, लेकिन वादी प्रतिवादी अपने अपने पक्ष को स्वीकार करके चलता है, पकड़ के रखता है, मेरी ये प्रतिज्ञा है, उसकी ये प्रतिज्ञा है। अन्य श्रोताओं को भी पता होना चाहिए इसका ये मत है, इसका ये मत है, इसकी प्रतिज्ञा ये है, इसकी प्रतिज्ञा ये है, और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ही कुछ हेतु देगा, प्रतिज्ञा के अनुरूप ही उदाहरण देगा, प्रतिज्ञा से दो उसी के अनुरूप उपनय प्रस्तुत करेगा, अन्य प्रमाण देगा, तर्क देगा, किसके लिए, अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। अपनी प्रतिज्ञा को पकड़े रखना होता है, नहीं तो प्रतिज्ञा संन्यास भी होता है, वो निग्रह स्थान में आता है। हमने बात करते करते अपनी प्रतिज्ञा को ही छोड़ दिया, दूसरा कुछ कह बैठे, ऐसा हो जाता है कई बार, खंडित होता देख करके, और हो गया तो फिर तो नहीं ये तो ये होगा, अब उसको ये नहीं पता कि मैं पहले क्या बोल चुका हूं, भूल जाता है उसको। मैं भी यही कह रहा हूँ, ऐसा कई बार होता है, यानी लंबा श्रृंखला बहुत लंबी चल जाती है, ये बात वो बात वो बात, तो कहां से शुरू की थी कई बार वो ही भूल जाता है आदमी। तो इसमें अपनी मूल बात को पकड़े रखना होता है, हम कुछ भी बोलेंगे अपनी उसकी पुष्टि के उसके अनुरूप बोलेंगे, उसके विपरीत नहीं बोलना है, ये विशेष ध्यान रखना है। विपरीत बोल गए तो निग्रह स्थान है। हाँ, आपको ये लगने लग रहा है बातचीत करते समय वाद चल रहा है कि नहीं ये प्रतिज्ञा तो मेरी गलत है, तो सीधे सीधे स्वीकार कर लो कि भाई हाँ ठीक है, अब ये मेरे को समझ में आएगा, ये प्रतिज्ञा तो ठीक नहीं बन पाएगी, ये होगा, ये स्वीकार करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई जय पराजय नहीं मानी जाती, ठीक है, सत्य पता लग गया, स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन पूरी चर्चा में मस्तिष्क में हमारे रहना चाहिए मैं किस मूल बिंदु को लेकर के चला था, भूल नहीं तो भटक जाएंगे इधर उधर, कुछ का कुछ चल जाएगा, और मूल बिंदु कहीं पकड़ा रहेगा, जैसे खूंटे में बांध के रखा है ना अपने दिमाग को, जैसे कहीं अटका करके रख दिया कील पे खूंटे पे, और अब गाय भले ही उस खूंटे पे बंधी हुई कहीं भी इधर उधर घूम रही है, यहां खा रही है, इधर चल रही है खेत में, लेकिन खूंटा बंधा हुआ है, जहां भी जाएगी लेकिन अंदर ही अंदर अपना विषय पकड़ा हुआ रहना चाहिए। ये चर्चा में कुशलता होती है व्यक्ति की कि वो अपने विषय को पकड़े रहता है। प्रवचन में भी होता है, जैसे श्रुति दर्जी बोल रहे थे धर्मवीर जी का, वो अंत में प्रवचन के अंत में फिर उसी बिंदु पे ला करके फिर समाधान जोड़े, यानी वो पकड़ करके रखते हैं विषय अंदर ही अंदर। वाद में, जल्प वितंडा में जब भी चर्चा हो, ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है। सावधानी है, अपने आप में हमें सावधानी रखनी चाहिए। और सामने वाले का भी विषय हम पकड़ के रखते हैं, इसने क्या मूल विषय उठाया था और अब उसके अनुरूप बोल रहा है या प्रतिरूप विपरीत बोल रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। विपरीत बोलते ही हम कहते हैं ये तो आपकी प्रतिज्ञा के विपरीत जाएगा, आप बोल तो रहे हो, और हमें ये ध्यान नहीं है कि अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत गया तो उसने जो बोला उसी का खंडन करने लग जाएंगे। उसने बदल दिया अपना विषय, हम उसका खंडन करने में लग रहे हैं तो हमने भी अपना बदल लिया। दोनों एक दूसरे का बदल जाएंगे। अब प्रक्रिया क्या चली है, बस खंडन कर रहे हैं एक दूसरे का, और उसमें यही नहीं पता लगा कि उसने उसका पक्ष ले लिया, उसने उसका पक्ष ले लिया, और अभी भी चर्चा ही चला रखे। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सामने वाले ने यदि अपना विषय बदल लिया है तो तत्काल हम कहते हैं आप तो विषय बदल चुके, आप तो मेरे पक्ष की बात बोल रहे हो। तो पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह होना चाहिए, पहले तो स्थापना होनी चाहिए दोनों की अपनी अपनी, फिर एक दूसरे का हमें पता होना चाहिए, इसने ये बोला है, इसने ये बोला है, और उसको अपने मन में रखना होता है, ध्यान रखना होता है। पक्ष पक्ष, अगर पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है तो वाद नहीं होगा, पक्ष प्रतिपक्ष आवश्यक है, ये इतनी बात है सर। इसी को अभिनिज्ञा कहा, स्वीकार करना, जो हम अभ्युपगम सिद्धांत में करते हैं वहां भी तो स्वीकार करते हैं ना, चलो ये मान लेते हैं, यहां भी मान करके चल रहे हैं, भले ही उसका दृढ़ निश्चय है तो भी यहां तो कथन यही करेगा ना, ऐसा मान करके अब वो बाकी बातें पूरी प्रक्रिया को चलाएगा। माता जी है जी, आप वो दूसरा ले लीजिएगा आत्मन जी, उनको दे देना, ढूंढीराज जी की दे देना, आप वो ढूंढीराज जी की लीजिएगा, ये जो दूसरी है ना इनके पास में, ये दूसरी, ये इनसे ले लीजिएगा, ये कहने मैंने आपसे पूछा था तो आपने मना कर दिया था, इन्होंने पूछा संस्कृत वाला लेंगे क्या तो आपने मना कर दिया, तो ये संस्कृत वाली, यहां तो पाठ उसी से ही चलेगा, ये तो आपको अपने पढ़ने स्वाध्याय के लिए अलग से, यहाँ पाठ संस्कृत वाली से ही चलेगा, वत्सायन भाष्य सहित हम देख रहे हैं, दे देना बाद में, तो चलो बाद में कर लेना। और किन्हीं को पाठ में से पूछना है, हाँ पूछिए। पृष्ठ 93 अनुच्छेद, दूसरे अनुच्छेद में, तीसरा अनुच्छेद तो है ही नहीं, अच्छा बोलिए, पृष्ठ संख्या 96 दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति, हाँ देखो, पूर्व पक्षी ने, पृष्ठभूमि पहले ये समझ के रखो, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि पक्ष और प्रतिपक्ष, ये जो दोनों इन्होंने रखा था कि पक्ष और प्रतिपक्ष से अर्थ का अवधारण, तो इसने कहा कि केवल पक्ष ही तो अर्थ का अवधारण करता है, प्रतिपक्ष थोड़ा अर्थ का अवधारण करता है, तो इसको आपने सूत्र में क्यों पढ़ दिया, ये आक्षेप था। सिद्धांती ने कहा उभाभ्याम एव अर्थावधारणम इत्याह, दोनों से अर्थ का अवधारण होता है, ये इसकी प्रतिज्ञा, इसको सिद्ध करेगा अब ये। इस संदर्भ में इसने कहा तौ ए तौ, ये कौन, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, संभवा संभव, पक्ष और प्रतिपक्ष ही संभव और असंभव है, संभव का मतलब है जो सिद्ध हो गया, असंभव का मतलब है जो असिद्ध हुआ, हो नहीं पाया, सिद्ध नहीं हो पाया, वो असंभव हो गया। ये दोनों सह मिलकर के, दोनों मिलकर के विमर्शम, विमर्श को, संशय को निवर्तयत, हटाते हैं। चर्चा चली उससे पहले संशय होगा, बिना संशय के चर्चा कहां चलेगी, कुछ भिन्नता होगी, प्रतिपत्ति जो भी कुछ हो संशय होगा, तो इस संशय को हटाने में एक पक्ष का सिद्ध होना और दूसरे का असिद्ध होना, ये दोनों ही सहायक होते हैं। कैसे होते हैं वो आगे की बात है, अभी केवल पंक्ति क्या देखो, तौ एतौ संभव असंभव, ये दोनों संभव और असंभव, कौन पक्ष प्रतिपक्ष, ये पीछे छुपी हुई बात है। ये सह मिल करके साथ साथ विमर्शम निवर्तयता संशय को हटाते हैं, मिल करके, एक नहीं हटाता, अकेला नहीं हटाता, दोनों हटाते हैं ये कहना चाह रहे हैं। और चूंकि ये दोनों संशय को हटाते हैं मिल करके, दोनों मिलते हैं तब संशय पूरा हटता है, इसलिए ये अर्थ के अवधारण में सहायक होते हैं, क्योंकि संशय हटेगा तो अर्थ का अवधारण होगा, संशय ही तो अर्थावधारण में बाधा बना हुआ था, अनवधारण है ये संशय है, संशय हट गया तो अनवधारण भी हटेगा यानी अवधारण हो जाएगा, तो अर्थावधारण में दोनों सहयोगी हैं, इसलिए सूत्रकार ने पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का ग्रहण किया है, ये इसने अपनी बात को पुष्ट कर रहा है, सूत्र की बात को पुष्ट कर रहा है। यहां तक तो हो गया, अब यहां पर पूर्ण विराम लगा लिया हमने, ठीक है, यहां पूर्ण विराम लगा लिया, अभी कहां लगा हुआ है, उभय संभवे पे लगा हुआ, इसकी जगह पर पूर्ण विराम कहां ले लिया, आगे, उभय संभवे के बाद भी पूर्ण विराम की एक व्याख्या हो सकती है, वो मैंने उस दिन बताई थी, उसको अभी छोड़ दो, पूर्ण विराम आप कर लो निवर्तयतः, यहां तक एक बात पूरी हो गई, अब अगली बात क्या कह रहे हैं, उभय संभवे, दोनों के होने पर, दोनों के किसके, पक्ष और प्रतिपक्ष के, और उभय असंभवे और दोनों के असंभव होने पर, न होने पर, दोनों के होने पर यूं कहो कि दोनों स्थिर रह गए, खंडित नहीं हुए, दोनों ही जय में है, यानी हटे नहीं है अभी, बने हैं, अपना अस्तित्व बना के रखा है तब, और दोनों हट गए हैं तब, ये भी गलत सिद्ध हो गया, वो भी गलत सिद्ध हो गया, तब इन दोनों स्थितियों में तू अनिवृत्तो विमर्श, संशय तो निवृत्त नहीं होता, दोनों में से एक जीत गया एक हट गया तब तो संशय निवृत्त होगा, ये अर्थावधारण में सहयोगी हो गए दोनों। यदि दोनों ही विद्यमान हैं, आत्मा नित्य है आत्मा अनित्य है, ये दोनों ही अगर विद्यमान हैं पक्ष, तो संशय जाएगा क्या, ठीक है, और दोनों ही खंडित हो गए तब भी संशय तो नहीं जाएगा, ये कौन व्यक्ति है, कहा ये भारतीय है ये पाकिस्तानी है, भारतीय होना भी खंडित हो गया और पाकिस्तानी होना भी खंडित हो गया, तो ये कौन है, ये संशय तो अभी भी विद्यमान है, ये किस देश का रहने वाला है, अभी भी संशय विद्यमान है, तो दोनों के खंडित होने पर और दोनों के रहने पर संशय निवृत्त नहीं होता है। संशय कब निवृत्त होता है, एक रहे और दूसरा हट जाए तब संशय निवृत्त होता है, इसलिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अर्थावधारण में सहयोगी है, इसलिए सूत्रकार ने प्रतिपक्ष को भी ग्रहण किया, ये बात आक्षेप को हटाया, ठीक है दिलीप जी। इसी प्रसंग में जब दोनों संभव होंगे तो समय को संशय हो रहा है और दोनों के असंभव असिद्ध होने पर भी संशय, दोनों के सिद्ध रहने पर, दोनों ही सिद्ध हैं खंडित नहीं हुए तो विप्रतिपत्ति से संशय होगा, वो संशय तो किस कारण से हुआ था, वो तो जिज्ञासा थी उसको कि ये व्यक्ति कहाँ का है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा निवृत्त नहीं हुई, तो ये व्यक्ति किस देश का रहने वाला है, एक ने दावा किया भारतीय है एक ने कहा पाकिस्तानी है, वो दोनों खंडित हो गए तो जिज्ञासा तो निवृत्त नहीं हुई, तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ, अंतर है ना, एक में तो दोनों बने रह गए हैं तो एक ये कह रहा है एक ये कह रहा है, ये विप्रतिपत्ति से संशय स्पष्ट है ही, और पहले वाला जो दूसरा वाला जो संशय है कि दोनों ही पक्ष खंडित हो गए, तो वो जो जिज्ञासा थी कि ये कौन है, ये किस देश का रहने वाला है, जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा थी तो वहां संशय भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश का भी हो सकता है, उस देश का भी हो सकता है, उस देश का भी हो सकता है, अनेक देशों के किसी भी देश का हो सकता है कोई व्यक्ति, या संभावना करें कि भाई इन देशों का होगा, रंग रूप से पता लगा कि लगभग इस इन इन देशों में से किसी का हो सकता है, तो अनेक देश फिर भी हैं, अब उन अनेक देशों में से किसी भी देश का हो सकता है, किसका है निर्धारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए संशय है, इसका भी हो सकता है, इसका भी संभव है, इसका भी संभव है, इसका भी संभव है, तो संशय उत्पन्न रह सकता है, हाँ दोनों अलग अलग है, अलग अलग शैली से होगा, पृष्ठभूमि अलग बनेगी दोनों की, ठीक है। अच्छा, पहले वाले में से देखिए पृष्ठ संख्या 92। आत्मन जी ने जो पूछा था ऊपर से, ये 29वें सूत्र का जो अंतिम वाक्य है उसमें भी विशेषता है, अंतिम वाला, न साधर्मे मात्रस्य न वैधर्मे मात्रस्य वा इति, ये जो बात थी इसकी पृष्ठभूमि देखिए, जातिवादी का कथन किया जा रहा है। प्रथम पंक्ति के अंत से ले लीजिए, अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो हो साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। जातिवादी क्या करता है, कैसे खंडन करता है कि जो साध्य साधन भाव था उदाहरण में दो धर्मों का, उसको अव्यवस्थित कर देता है, उसको अव्यवस्थित करके खंडन में लग जाता है। ठीक है, तो उसको एक बात बताई जा रही है कि ऐसे ही खंडन में नहीं लग जाना चाहिए। जातिवादी क्यों गलत है और जो जिसने पक्ष रखा वो ठीक क्यों है, क्योंकि जिसने ठीक रखा तो व्यवस्थित खलु धर्मयो हो साध्य साधन भावे दृष्टान्तस्ते गृह्यमाणे साधन भूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम्। साधन के रूप में हेतु का उपादान कब किया जाता है, जब वो दो धर्म उदाहरण में व्यवस्थित होते हैं साध्य और साधन के रूप में, साधन साध्य भाव सिद्ध होता है, ज्ञात होता है उदाहरण में, तब वो प्रस्तुत किया गया होता है। और जबकि जातिवादी क्या प्रयोग कर देता है, किंचित साधर्म से किंचित वैधर्म से खंडन में लग जाता है। तो उसको कह रहे हैं कि ये जो व्याप्ति बनाई गई है, साधन साध्य भाव बनाया गया है दो धर्मों का, वो उदाहरण में देख करके व्यवस्थित देख करके बनाया गया है, वो किंचित साधर्म से नहीं है कि आप किंचित साधर्म को से आप खंडन करने लग जाओ, वो व्यवस्थित है, सोच समझ के कहा गया आप किंचित साधर्म से खंडन नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें कि अनित्य है शब्द इसने प्रस्तुत किया, उत्पत्ति धर्मकत्वात् उदाहरण स्थाली। अब जातिवादी बोल रहा है कि थाली तो स्पर्श वाली है, थाली तो स्पर्श वाली है, आपने ये कहा था कि शब्द कैसा है, शब्द कैसा है स्थाली के समान, शब्द कैसा है ऐसा कहा ना, इस पंचावयव में उदाहरण दिया तो ये हुआ ना कि शब्द कैसा है स्थाली के समान है शब्द, बोले स्थाली के समान है, स्थाली तो स्पर्श वाली है, तो इससे सिद्ध हुआ कि शब्द भी स्पर्श वाला है, क्योंकि आपने कहा कि शब्द कैसा है स्थाली के समान है, उसके समान है। अब समानता का मतलब किसकी समानता बताई जा रही है वो तो उसने छोड़ दिया, समानता केवल उत्पत्ति धर्म की ही तो देखी जा रही है और अनित्यत्व की ही तो देखी जा रही है, बाकी समानता थोड़ा कह रहा है ये वक्ता। लेकिन जातिवादी ने क्या किया, उसने कहा आप ये कह रहे हो कि शब्द स्थाली के समान होता है, अब समान होता है मतलब तो अब वो कुछ भी समानता देखने लग जाएगा, कुछ भी क्या देख ली, ये थाली तो स्पर्श वाली होती है उसको छू सकते हैं, तो फिर तो शब्द भी स्पर्श वाला है। अब उसका खंडन कैसे करेगा, वो जातिवादी तो खंडन करता है हमेशा, शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है इसलिए शब्द स्थाली जैसा नहीं है, आप जो ये उदाहरण दे रहे हो शब्द स्थाली के समान है, स्थाली के समान कहा है, शब्द तो बिना स्पर्श वाला है और थाली तो स्पर्श वाली है, इसलिए आपका उदाहरण गलत है, ये उदाहरण नहीं चल सकता। अब ये दृष्टांत का खंडन कर दिया उसने, खंडन कर दिया ना, हो गया ना, इस तरह से भी खंडन बहुत होता है, लेकिन ये जाति का प्रयोग है, इस तरह से खंडन करना अनुचित है, क्योंकि इस वक्ता ने जिसने पंचावयव प्रस्तुत किया वो पंचावयव भले ही गलत हो वो एक अलग बात है, लेकिन नीति और नैतिकता ये कहती है कि आप जो उसने कहा है उससे विपरीत जाकर के नहीं खंडन कर सकते, जो उसने कहा है उसका आप खंडन कीजिए। स्पर्श वाली बात उसने कही नहीं है, तो जातिवादी ने क्या किया था, किंचित साधर्म में देख लिया था, कुछ कोई सा भी साधर्म मात्र से, ऐसे ही नहीं उत्पत्ति धर्म और अनित्यत्व ये यूं ही कुछ ही थोड़े से साधर्म से नहीं है, वो साध्य साधन भाव उनमें व्यवस्थित है, और ये क्या बस स्पर्श वाला लेकर के और खंडन करने लग जाए, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो हेतु का उपादान किया जाता है ये व्यवस्थित होता है, न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य धर्मस्य, समान थोड़ी सी समानता देख करके कारण कार्य भाव नहीं व्यवस्थित हो जाता, या थोड़ा सा वैधर्म्य देख करके साध्य साधन भाव या तो वैधर्म्य से उदाहरण नहीं बन सकता। तो जातिवादी को कहा जा रहा है, जातिवादी ऐसा करता है, उसको निषेध किया जा रहा है, ऐसे हेतु नहीं बन सकता, थोड़े से किंचित साधर्म्य से विशेष संबंध होना चाहिए। ये बात स्पष्ट हो गई। हाँ इसी में पूछना, अन्य कुछ नहीं। हाँ ये कहा थोड़े से साधर्म्य से और थोड़े से वैधर्म्य से खंडन नहीं किया, और इन्होंने जो जातिवादी प्रस्तुत किया पूरा साधर्म में नहीं हुआ ना, केवल स्पर्श गुण को ही देखा है उसने। उत्पत्ति धर्म और अनित्य ये जो संबद्ध है, कारण कार्य भाव है, इनमें जो व्यवस्था है परस्पर, वो उसने नहीं देखी। तो सिद्धांत ने जो उत्पत्ति धर्म को प्रस्तुत किया वो भी साधर्म में है, उनमें कारण कार्य संबंध है, वो व्यवस्थित है। केवल एक अंश को मत पकड़ो। अब आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, मैंने जो बात रखी उसके एक अंश को पकड़ के साधर्म में तो यहाँ भी है और साधर्म में तो वहां भी है, किंचित साधर्म में। वैसे दृष्टांत उदाहरण किंचित साधर्म में से ही दिए जाते हैं, ये ध्यान रखो। पूरा पूरा तो एक जैसा कोई हो ही नहीं सकता, पूरा पूरा अगर कोई होगा तो वो तो वही चीज होगी, वही चीज होगी अगर बिल्कुल जो कि तू बतानी है तो दृष्टांत तो किंचित साधर्म से ही दिया जाता है, पहली तो ये बात समझो। अब जब मैंने इधर किंचित साधर्म का कहा तो इन्होंने कहा कि ये जो उत्पत्ति धर्मकत्वात हेतु दिया ये भी किंचित साधर्म से ही दिया गया है। ठीक है, यहां बिना कारण कार्य की व्यवस्था के, कारण कार्य भी छोड़ दीजिए, व्यवस्थित अगर नहीं है, ये नियम नहीं है, और वैसे ही कुछ बात बोल दी है, साथ साथ में रह रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा लेकर के कर दिया, दोनों में अंतर है। पहली बात तो जिस तरह से इसने प्रस्तुत किया है उसी ढंग से उसको खंडित करना है, ये नया स्पर्श वाला ला करके खंडित नहीं कर सकता, वो वैधर्म में दिखा करके खंडित नहीं कर सकता, और अपना भी पक्ष प्रस्तुत करेगा उस ढंग से, उसको अपने में चाहे तो वो स्पर्श वाला हेतु प्रस्तुत कर सकता है तो कर ले अपने में। हाँ किंचित साधर्म के साथ में पिछली बात भी जोड़ो, ये पूरा वाक्य क्या है, अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो साध्य साधन भाव, इससे नीचे वाला व्यवस्थित खलु धर्मयो साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव व्यवस्थित होना चाहिए, साध्य साधन भाव व्यवस्थित नहीं हुआ और किंचित साधर्म से वो खंडन करने लग गया है, साध्य साधन भाव व्यवस्थित है तब तो किंचित साधर्म्य रहेगा ही, वो स्वीकार्य होगा, किंचित साधर्म्य से ही दृष्टांत बनेगा, पूरा तो साधर्म्य कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि अनेक बार जब कोई खंडन करने लग जाता है कि ये तो भिन्न है ये भिन्न है, तो हम यही उत्तर देते हैं कि आप सारी समानता क्यों देख रहे हो, दृष्टांत उदाहरण में सारी समानता थोड़ा मिलती है, किंचित साधर्म्य तो है लेकिन साध्य साधन भाव वहां व्यवस्थित होगा वो मान्य होगा, बिना साध्य साधन भाव व्यवस्थित नहीं होगा तो मान्य नहीं होगा ऐसा। इसलिए जैसे कल किंचित साधर्म मात्र से और किंचित वैधर्म मात्र से नाम करके साधर्म मात्र से ऐसा इन्होंने कहा नहीं है, साहचर्य भी साहचर्य तो रहेगा ही, जब हम दो गुणों को हम संबंध बना रहे हैं तो साहचर्य तो कुछ ना कुछ होगा ही, बिना साहचर्य के तो वो कथन कहीं नहीं कह नहीं सकता, और असाहचर्य होगा वैधर्म में जो होगा, तो जितने भी दो धर्म हैं आपस में जुड़े हुए कोई भी प्रस्तुत करे, चाहे हेतु वाला सिद्धांती या तो जातिवादी, साहचर्य तो कुछ न कुछ वहां देखना ही पड़ेगा नहीं तो खंडित हो जाएगा, तो वो तो दोनों ही पक्षों में है उतने मात्र से नहीं, इसलिए साहचर्य मात्र इसको लेकिन ये साहचर्य शब्द से बोल नहीं रहे हैं, इसको साधर्म्य से बोल रहे हैं, समान धर्मता, किन दो में समान धर्मता, आप इसको यूं देखिए अंतर दोनों में अंतर क्या है, साहचर्य आप देखेंगे तो एक अधिकरण में ही देखेंगे साहचर्य, किसमें, जैसे स्थाली में, अभी वो साहचर्य नहीं देख रहा है उस तरह से, वो पक्ष है ये सपक्ष है या तो विपक्ष है, इसमें और उसमें जो चीज देख रहा है उसको साहचर्य नहीं कहेंगे, उसको साधन में तो हम कह सकते हैं, साहचर्य एक अधिकरण में होगा। यूं आप देखने लगेंगे कि वो यूं कहे कि स्थाली स्पर्श वाली है और अनित्य है इस रूप में, अब वहां इसके विपरीत बदलेगा, शब्द स्पर्श वाला नहीं है इसलिए वो नित्य होना चाहिए। इस रूप में इन दो के बीच में आप साहचर्य देखना चाहते हो, संबंध भी है साधन में है, लेकिन यहां देखना किसमें, स्थाली और शब्द में, पक्ष और विपक्ष या तो पक्ष और सपक्ष इसमें। तो अब जो थाली का स्पर्श गुण वो शब्द में ले जा रहा है या तो हटा रहा है, या तो यूं कहेगा कि स्थाली स्पर्श वाली है, आपने कहा था कि शब्द स्पर्श की तरह स्थाली की तरह से है तो शब्द भी स्पर्श वाला होना चाहिए, या तो वो यूं कहेगा, या यूं कहेगा कि शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है, आप कह रहे हो शब्द स्थाली के समान है तो स्पर्श वाला नहीं है, तो ऐसे करके खंडन दोनों ढंगों से हो सकता है, वो जातिवादी दोनों ढंगों से चल सकता है, वो आगे विषय आएगा। तो इसमें साधर में वो देख रहा है अलग अलग, बस ये मुख्य अंतर यही है कि साहचर्य एक अधिकरण में देखा जाता है और दो धर्मों का एकाधिकरण में होगा, जैसे जो उत्पत्ति धर्म वाला वो अनित्य है तो एक ही शब्द में देखा जा रहा है अथवा एक ही स्थाली में देखा जा रहा है, और साधर में वैधर में दूसरे में भी देखा जा सकता है, तो उस दृष्टि से ठीक है। पर वो मुख्य बात ये हो गई कि ये साध्य साधन भाव को व्यवस्थित किए बिना वो वैसे ही बस बोल देता है ऐसा। आप कुछ पूछ रहे थे कमल जी, रुको इसी पे ही पूछना, दूसरा विषय नहीं उठाना अभी। हाँ, साध्य साधन भाव का मतलब है साधन जो दूसरे को सिद्ध करने में सहायक बनता है, और साध्य मतलब साधन के द्वारा जो सिद्ध किया जा सकता है। अब जैसे यहां पर उत्पत्ति धर्म का तो ये हेतु है साधन, जिसे हम साधन धर्म कह सकते हैं, वो साध्य है, तो उत्पत्ति धर्म वाला अनित्य होता है, इनमें परस्पर साध्य साधन भाव बनता है ना। लेकिन वैसे ही हम कह दें कि जो स्पर्श वाला होता है वो नित्य होता है, जैसे कि आत्मा, आत्मा में स्पर्श नहीं होता वो नित्य होती है, तो शब्द में भी स्पर्श गुण नहीं है इसलिए वो भी नित्य हो जाएगा। तो स्पर्श गुण का होना और उसके साथ नित्यता या अनित्यता का होना, इनमें परस्पर साध्य साधन भाव नहीं है। ऐसी क्या बात है कि जो स्पर्श वाला होता है वो, जो अस्पर्श वाला होता है, स्पर्श रहित होता है, वो नित्य होता है? कोई संबंध तो होना चाहिए आपस में। ये जहां संबंध नहीं जुड़ता, जैसे कि वो कर्ता का एक देशित्व वाला है, वहां पर भी हम इस बिंदु पर लाके कहते हैं इनमें साध्य साधन भाव क्या है, हेतु तो लग रहा है, साध्य साधन भाव क्या है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि जो जो कर्ता होता है वो एक देशी होता है, उसके लिए कुछ आधार चाहिए, उसके लिए कुछ आधार चाहिए, जो आधार सहित होता है साध्य साधन भाव। साध्य साधन भाव तो हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये हम साधन रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इस हेतु को, इस धर्म को, और इस धर्म को साध्य के रूप में दिखा रहे हैं। तो कुछ आधार से अगर वो कहा जा रहा है तब तो वो व्यवस्थित है, और निराधार कहा जा रहा है तो वो अव्यवस्थित है। यही पूछना था कि प्रत्येक हो जाएगा उदाहरण देने के लिए कि इसी सीमा में हमको उदाहरण देते हैं। हाँ। तो ये ऐसा तो जो बात चर्चा चल रही थी, जो जो करता हुआ वह एक देश होगा, यह पंचायत सही जाएगा। वैसे तो पंचावयव ठीक है, सामान्य रूप से हम उसको खंडित नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो जो बिंदु अभी चल रहा है कि इसमें व्यवस्था क्या है आपकी, साध्य साधन भाव आपने कैसे बनाया कि जो कर्ता होता है कर्तृत्व और एक देशित्व को साध्य साधन भाव आप कैसे बना रहे हैं, ये हम चर्चा चला सकते हैं। और वो अगर उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा तो खंडित हो सकता है, और वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है, वो यूं कह देगा जैसे इन्होंने कहा भी था उस समय, वे ऐसा ही देखा जाता है, यही आधार दे दिया, ऐसा ही देखा जाता है, जो जो कर्ता होते हैं वो एक देशी होते हैं, इसलिए मैं संबंध बना रहा हूं। शास्त्र की व्यवस्था को तो निश्चित करना पड़ेगा कि अगर वह व्यवस्था को अनिवार्य मान रहा है, साथ ही साथ व्यवस्था संबंध होना चाहिए, तो उसको नियम को मानना पड़ेगा। यदि उसने स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी संबंध हो सकता है, तो तो फिर ये नियम कुछ हो सकते हैं, प्रदर्शित चर्चा आ सकती है? नहीं, वो सामने वाला तो सभी पैंतरे अपनाएगा, करना चाहिए, साध्य साधन भाव की व्यवस्था का पालन करना चाहिए, चाहिए तो सही, लेकिन वो मान लो नहीं कर रहा है, वो कुछ दूसरे ढंग से इधर उधर की बात करके अपनी व्यवस्था को बताना चाह रहा है, तो वहां तो हमें सामने उत्तर देना पड़ेगा, चर्चा तो चलना नहीं पड़ेगी। अगर वाद है, दोनों सत्य के ग्राही हैं, और तो ये पहले तो ऐसे प्रस्तुति नहीं करेगा वो, और प्रस्तुत कर दिया और सामने वाले ने बताया कि भाई ये तो आपकी कोई युक्ति संगत नहीं लग रही, तो वो मान लेगा उसी समय। पर सब तो वाद नहीं होते, जल्प और वितंडा भी होते हैं, वहां तो ये चर्चाएं लंबी चलेंगी, उसमें बाल की खाल और दाव पे चलेंगे, अब जहां जो पकड़ में आ जाए दूसरे को दाव लगा दे तो बस ठीक है, जय पराजय वहां होगी, वहां हमारे को ये सब देखना पड़ेगा, वहां जैसा दिमाग चल रहा है उस तरह करना पड़ता है परिस्थिति में। होना चाहिए, लेकिन वो उसका कसौटी क्या होगी, सामने वाला कह रहा है कि देखो मैं साध्य साधन भाव दिखा रहा हूँ, अब आप पूरा न्याय दर्शन पढ़ेंगे, साध्य साधन भाव में ये चीजें पूरा एक व्यवस्थित कोई खाखा बना दिया, ऐसा तो नहीं है, हमें लग रहा है कि ये साध्य साधन भाव नहीं बन रहा है, वो कह रहा है कि है, अब कैसे निर्णय होगा, इस पर तो चर्चा चलानी पड़ेगी। होना चाहिए साध्य साधन भाव, ये इसमें बताया, व्यवस्थित होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के कर दिया, ये तो शास्त्र कह ही रहा है। पर दूसरा पंचावयव को न्याय दर्शन के अनुसार प्रस्तुत करते हुए भी गलत ढंग से प्रयोग कर सकता है ना, अब उसको रोक थोड़ा सकते हो आप, वो तो बोल देगा, आपको रोकना है तो आप खंडित करो उसको, यही तरीका है, जाने अनजाने वो प्रयोग करेगा, छल जाति निग्रह स्थानों का प्रयोग होता ही है ना, जाने अनजाने होता ही है, दोनों तरह से होता है, ये तो चलेगा, उसी को रोकने के लिए तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहां संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है, हमारा ध्यान जाना चाहिए उसमें और हम उसको टोक सकें, ये तो संबंध नहीं बना ऐसे। आत्मन जी दूसरे गुण को लेकर किसी साधनता से साधनता से या प्रधानता से तो समझ में आता है उदाहरण से, लेकिन उदाहरण से संबंधित दूसरा एक वस्तु उसमें किसी साधनता दिखा कर उसमें थोड़ा सा साधनता स्पष्ट करो उदाहरण देके कि उस उदाहरण को ये समझो कि एक ने प्रस्तुत किया, वो तो अहेतु है वैसे ही है, ये कोई प्रमाणिक बातें नहीं है लेकिन बात को समझाने के लिए है, पर्वत अग्नि वाला है पाषाणमय होने से, ठीक है, ऐसा किसी ने प्रस्तुत कर दिया। अब दूसरा कहेगा कि जो पाषाणमय नहीं है, जो जो पाषाणमय है वो अग्नि वाला होगा, या जहां जहां जो जो अग्नि है वो पाषाणमय है, ऐसा कह करके वो करने लगे तो संगत नहीं होगा, ये जाति का प्रयोग हो गया। अथवा यूं कहे कि यहां अग्नि है जलाभाव होने से, यहां पर्वत अग्नि वाला है जलाभाव होने से, क्योंकि युक्ति है उसकी कुछ आधार है कि जहां जल होता है वहां अग्नि नहीं होती है, ठीक है ना, विज्ञान वैज्ञानिक बात है ना, पानी होगा तो अग्नि कहां से होगी, तो इसलिए कहा कि पर्वत अग्नि वाला है जलाभाव होने से, तो बोले कि इसका मतलब है कि जहां जहां जलाभाव होता है वहां वहां अग्नि होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता है, या तो जहां जहां अग्नि है वहां वहां जलाभाव होता है, तो ये सब कुतर्क हैं, इसमें कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक बात को समझाने के लिए सुदर्शन जी ने इस ढंग से व्याख्या की है वहां पर, उसको आप छोड़ दो, अब उस चक्कर को दिमाग से निकाल दो, सुदर्शन जी वाला मैंने शुरू में कईयों ने इच्छा व्यक्त की थी तो मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको भी रहने दो, ठीक है, कभी ऐसा होता है, आप में से जो लाए वो देख रहे हैं कोई कोई आया ही नहीं अभी, अच्छा किसके पास में है? आपके पास में है? है? आपका वो देखते हो, ठीक है, इसी को समझ लो ढंग से, वो उतना बहुत है, उसको आप और बाद में देखना। अथवा जिनकी अच्छी सामर्थ्य है, जो उनको संस्कृत अच्छी आती है, तो उसको देखें, नहीं तो उसी में उलझ करके रह जाएंगे वैसे। ठीक है, इसको छोड़ दो आप, उसको विषय। ये इतना आपको समझ में आ गया कि जातिवादी पक्ष प्रतिपक्ष को, यानी साध्य साधन भाव की व्यवस्था किए बिना किंचित साधन में से खंडन करता है, ये सब होता है, तो वो उसका इसलिए मान्य नहीं होता है, और जिसने साध्य साधन भाव व्यवस्थित करके प्रयोग किया है वो मान्य होता है। इतना सा है वैसे। एक और देखिए, पृष्ठ संख्या 94, संतोष जी ने जो पूछा था 94 के अंत में और 95 के प्रारंभ में वो पंक्ति जा रही है। तत्व ज्ञान विषय अभ्यनुज्ञा लक्षणानुग्रहात्, तो एक तो अनुग्रहात् की जगह यहां पाठ भेद है उहात, उहात, बाकी भावितात् प्रसन्नात् जुगतु है। तो तत्वज्ञान विषय, तत्वज्ञान विषयस्य, तत्वज्ञान विषय का, तत्वज्ञान का विषय क्या है? कोई भी ले लिया, शब्द नित्य है, अनित्य है, आत्मा नित्य है, अनित्य है, ऐसे ये जो तत्वज्ञान का विषय है, जिसको हम जानना चाहते हैं, उस विषय का अभ्यनुज्ञा, उसकी स्वीकृति, तर्क से हमें क्या होता है, उस विषय के प्रति हमारी एक स्वीकृति बन जाती है, हमारा झुकाव हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है। पूरा निश्चय नहीं होगा तत्वज्ञान, पूरा तत्वज्ञान नहीं होगा तर्क से, लेकिन हमारी झुकाव तो हो ही जाता है ना कि हाँ ये हो सकता है, ये बात है, प्रमाण पुष्ट करेगा बाद में। तो अभ्यनुज्ञा मतलब एक स्वीकृति, अभ्यनुज्ञा लक्षण ऊहा, अभ्यनुज्ञा लक्षण रूप ऊहा से, ऐसी ऊहा जिसमें अभ्यनुज्ञा रूप लक्षण होता है, इसका अभ्यनुज्ञा स्वीकार करा देना, स्वीकार कर लेना, यही उसका लक्षण होता है। तो तत्वज्ञान विषय से अभ्यनुज्ञा लक्षण ऊहात, अगर अनुग्रहात करना चाहते हैं जो यहां लिखा है, तो भी लगा सकते हैं कि तत्वज्ञान के विषय के अभ्यनुज्ञा लक्षण रूप अनुग्रह से। तर्क क्या करता है? उसका अनुग्रह करता है, उस तत्वज्ञान के विषय का क्या अनुग्रह करता है? उसके प्रति हमारी अभ्यनुज्ञा स्वीकृति बना देता है, हमें उसकी तरफ झुका देता है। ठीक है, तो ये झुकाना रूप, स्वीकार करवा देना रूप लक्षण है उसका, इस अनुग्रह से अनुग्रहात, अनुग्रह मतलब तो उसको कुछ हित कर देना, दूसरे का उसके लिए कुछ हित में कर देना, इसको हम अनुग्रह कहते हैं कि भाई आपका थोड़ा अनुग्रह हो जाए तो एक रात में भी यहां पर काट लूंगा, ठीक है, मेरे पास रहने को जगह नहीं है, तो यानी अनुग्रह में हम किसी को कोई दूसरी चीज देते हैं, दूसरे का हित करते हैं। तो तर्क ने किसका अनुग्रह किया? तर्क अनुग्रह करता है, ये उसका स्वरूप है। किसका अनुग्रह करता है? प्रमाण का भी करता है। ये जो तत्व ज्ञान का विषय था, जिसका हम ठीक ठीक जानना चाहते थे, उसकी स्वीकृति रूप अनुग्रह कर रहा है। वो प्रमाण का अनुग्रह कैसे कर रहा है कि जिस विषय की चर्चा चल रही है उसकी तरफ हमारा झुकाव बना देता है वो, क्या ये बात ठीक हो सकती है, ये ठीक लग रही है, इसी रूप में वो अनुग्रह कर रहा है। और प्रमाण भी ले आएगा, प्रमाण फिर अपनी बात को पुष्ट करेगा ही। तो जिस विषय का तत्वज्ञान करना है उसकी स्वीकृति लक्षण रूप जो अनुग्रह है, या स्वीकृति लक्षण रूप जो ऊहा है, वह उससे भावितात् और उससे चिंतितात्, भावितात् का चिंतितात्, विचारितात्, भाव कर्म, भावना करना होता है ना, तो इसका भाव रहा है, भावना कर रहा है, अभी विचार कर रहा है उससे, और प्रसन्नात् जो कि बाधा रहित है, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ सुथरा हो चुका है उससे, फिर बाद में अनंतरम, अनंतरम है ये, और फिर इसको विच्छेद कर लीजिए अलग, अनंतरम उसके बाद में प्रमाण सामर्थ्यात्, प्रमाण के सामर्थ्य से तत्वज्ञानम उपपद्यते, तत्वज्ञान उपपन्न होता है तब जाकर के होता है। इसलिए ये तर्क तत्वज्ञान नहीं देता है, तत्वज्ञान के लिए है, तत्वज्ञान का अनुग्रह करते हैं। तत्वज्ञानार्थो न तत्वज्ञानम एव इति, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। हो गया, एक और विषय लीजिए, पृष्ठ 99 में, ये जो कल बात आ रही थी शक्ति नंदन जी और रामदयाल जी, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, वो जो तर्क वाली बात थी, तर्क का यहां पर ग्रहण किया ना, इसका पीछे पृष्ठ संख्या 95 में दूसरा अनुच्छेद जो था, सोयम तर्क प्रमाणानि प्रतिसंदधान प्रमाण अभ्यनुज्ञानात् प्रमाण सहितो वादे प्रतिष्ठा इति, प्रमाण सहित वाद में कहा गया है। कहां कहा गया है? यही वाद वाला सूत्र है जो है, इस वाद वाले सूत्र में प्रमाण तर्कोपालंभ, प्रमाण तर्क साधनोपालंभ, तो प्रमाण शब्द के साथ साथ तर्क का भी पाठ किया गया, वो ये वाली बात से थी। ठीक है, बोलो रविशंकर जी। युक्ति संगत होता है वो तर्क होता है, अयुक्ति संगत होता है वो कुतर्क होता है। वितर्क का मतलब विपरीत तर्क है, विपरीत तर्क, विपरीत ऊहा करना, वो सही और गलत दोनों हो सकती है। तो एक का तर्क है वो गलत है, उसके विपरीत वितर्क कोई कर रहा है तो उसका उल्टा हो गया, वो सही हो सकता है। कुतर्क मतलब गलत ढंग से तर्क करना, उसको बाद में देखेंगे कभी, बीच बीच में सब आते रहेंगे तर्क वितर्क जो भी है, कुतर्क आते रहेंगे कि ये तर्क गलत है। युक्ति संगत उसमें मुख्य कारण कार्य भाव संबंध बना रहेगा, कुछ न कुछ बना रहेगा, संबंध बना रहेगा, कुछ व्याप्तियां बनी रहेंगी, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, एक दूसरे से संबंध जुड़ता हुआ लगेगा। तर्क जो करेगा ना, जो बात कही जा रही है उससे अन्य सिद्धांतों की भी पुष्टि होगी, पीछे वालों की, इधर उधर से संबद्ध होगा, क्या ये है तभी वो ठीक हो सकता है, ये है तभी ये ठीक हो सकता है। अगर ये करेंगे तो फिर तो वहां भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर वो गलत होगा, ये हो जाए। ये जो सारी है सामंजस्य पूर्ण जब किया जाता है, सिद्ध सिद्धांतों के अनुरूप जहां किया जाता है वो तो तर्क है, और सिद्ध सिद्धांतों के विपरीत ऐसे ही कुछ भी बोल दिया वो कुतर्क में चला जाएगा। पृष्ठ संख्या 90 निकालिए, सत्येंद्र जी अर्थ करेंगे, इतरेतराभि संबंधोपि, होते हुए हैं संबंधोपि अस्ति, इनमें परस्पर संबंध भी है, इतरेतर अभी संबंध है। किन में, किन में इतरेतर संबंध है? पंचावयव में। ठीक है, प्रतिज्ञा का अन्य अवयवों के साथ में क्या संबंध है? प्रतिज्ञा का संबंध क्या होता है? हम एक होता है तो उससे दूसरा सहयोग प्राप्त करता है, दूसरे से वो सहयोग प्राप्त करता है, यही तो संबंध होता है, हमारा लेन देन चलता है, आश्रय आश्रित होते हैं, ये सब होता है। तो प्रतिज्ञा का अन्य अवयवों से क्या संबंध है उत्तम जी? अन्य अवयवों से, अन्य मतलब बाकी के जो चार हैं उनसे प्रतिज्ञा का क्या संबंध है, इनमें आपस में क्या संबंध है? अभी प्रतिज्ञा क्या होती है वो मत बताओ, अभी संबंध बताओ केवल, दो इनमें क्या संबंध है। वेद प्रकाश जी, प्रतिज्ञा कौन साधन है? ऐसे नहीं, यूं कोई आधे अधूरे वाक्य, इससे कुछ नहीं पता लगेगा। साधन है भाई, कौन साधन है? आपने कुछ बताया नहीं भाई, किसको साधन कहना चाह रहे हो आप? कौन है तो पहले प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा को कैसे साधन बनाओगे आप? सटीक उत्तर आना चाहिए आपका, बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर आना चाहिए। वो पंक्ति अभी पढ़ी है, इन्होंने बोली है, मैं कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं। आप उसको तक भी बोल सकते हो और भी कुछ अपनी बात कह सकते हो, जो सारी बात सामने है उसी में से ही तो पूछ रहा हूं, कोई नई बात पूछ ही नहीं रहा हूं मैं। सत्यव्रत जी, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में हेतु उदाहरण आदि सहायक बनते हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया, और प्रतिज्ञा आश्रय है बाकी आश्रित है। यदि प्रतिज्ञा ना हो तो बाकी भी नहीं टिक सकते। हेतु लाओगे तो किसके लिए लाओगे? किस चीज के लिए हेतु दे रहे हो आप? किस चीज के लिए उदाहरण दे रहे हो? नहीं, प्रतिज्ञा नहीं है तो दूसरे टिक ही नहीं सकते। तो संबंध बता दिया ना दोनों का, प्रतिज्ञा का अन्य अवयवों से संबंध बताया, इतरे तरह भी संबंध है। आगे सत्येंद्र जी, यदि हेतु ही नहीं होगा तो इसका साधन प्रदर्शित करेंगे तो प्रदर्शित होगा? नहीं, प्रदर्शित उदाहरणे, यहाँ अल्प विराम लगाइए, उदाहरणे कस्य साधन भाव प्रदर्शित, प्रदर्शिता के बाद में अल्प विराम लगाइए। है लगा हुआ है बस, तो ठीक है। नहीं नहीं, उदाहरण के बाद लगाइए, मैं गलत बोल गया। हाँ, प्रदर्शिता के बाद में अल्प विराम है, इसको हटा दो, इसको उदाहरण के बाद में लीजिए। हाँ, इसको खोल के बताइए सत्येंद्र जी, इस वाक्य का क्या मतलब है? असती हेतु तो कस्य साधन भाव प्रदर्शित उदाहरणे, हेतु ही नहीं होगा तो किस बात का साधन भाव प्रदर्शित करेंगे? साध्य और साधन दो क्यों ला रहे हो आप? हेतु दिया तो प्रति धर्म का, यदि हेतु ही नहीं रहेंगे उदाहरण में किस चीज को हम प्रकट करेंगे, प्रदर्शाएंगे? हाँ, तो उदाहरण में क्या प्रदर्शित किया जाता है वैसे? और साध्य, ये साधन, साधन देखो, उदाहरण में किसी साधन के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है। अब हेतु जो कि साधन होता है वो ही नहीं बताया गया है तो उदाहरण में किसको साधन बनाएंगे? उदाहरण टिक ही नहीं पाएगा ना। उदाहरण में आप कैसे कैसे प्रस्तुत करेंगे उदाहरण को कि जैसे ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से, ये जो प्रस्तुत कर रहे हैं हम उदाहरण की दृष्टि से, वो क्या बोलोगे आप? केवल इतना हो, अनित्य शब्द यथास्थाली, यथास्थाली। अब कि इसका क्या मतलब हुआ? शब्द अनित्य है जैसे कि स्थाली अनित्य है, ये दृष्टांत हुआ, हो गया ना? ऐसा भी तो उदाहरण देते हैं ना। शब्द अनित्य है जैसे कि स्थाली, सिद्ध हो गई ना बात? ये नहीं, साध्य कोटि में क्यों? स्थाली अनित्य है ये सिद्ध है, स्थाली की अनित्यता विचारणीय नहीं है, स्थाली की अनित्यता पता है दोनों को, पूर्व पक्षी और प्रतिपक्षी दोनों स्वीकार करते हैं। तो ऐसे बहुत जने प्रयोग करते हैं, आप बहुत मत संप्रदायों में आप देखेंगे कि वो उदाहरण कैसा देते हैं, ऐसा शब्द अनित्य है जैसे कि स्थाली। परमात्मा एक देशी है वो मानते हैं, और एक जगह रहते रहते भी वो इस संसार को चला सकता है, जैसे सूर्य, सूर्य एक जगह रहता हुआ भी सब जगह प्रकाश दे देता है, ऐसे परमात्मा भी एक जगह रहता हुआ सारे संसार को चला देता है, सारे संसार को बना देता है, सबको जान दे देता है, सबको जान लेता है, हुआ ना उदाहरण? हैं? उदाहरण ऐसे नहीं, आपने नहीं सुना ऐसा बहुत देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसे उदाहरण आप लोक में देखोगे वो उदाहरण तो देंगे, लेकिन ये सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि ये इसी जैसा क्यों, सूर्य जैसा ही क्यों, दूसरे के जैसा क्यों नहीं। परमात्मा सूर्य की तरह से है, वे सूर्य की तरह से है, ये कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? ये शब्द इस थाली की तरह से, ये कैसे सिद्ध हुआ? ये तो आपने कह कथन कर दिया, शब्द नित्य है अनित्य है इस थाली के समान, ये दोनों आपकी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है, इसमें किसी को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आप व्यवहार में देखना कि किसी बात को समझाने के लिए उपमा करके हम समझाते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन हेतु के रूप में वो प्रस्तुत कर देता है, जैसे ये परमात्मा ऐसे है, बस ऐसा हो सकता है। जैसे रिमोट कंट्रोल से हम यहां बैठे बैठे नियंत्रण कर देते हैं, ऐसे परमात्मा भी एकदेशी होते हुए नियंत्रित कर देता है। हम कहेंगे कि यदि परमात्मा एकदेशी है तो संसार को बना नहीं सकता, चला नहीं सकता। बोले कैसे नहीं चला सकता? जैसे कि हम एक बैठ करके रिमोट से हम दूरदर्शन रोबोट आदि चला लेते हैं, ऐसे परमात्मा भी चला सकता है। अभी उसने उदाहरण दे दिया, अब आप खंडित करो, कैसे करोगे आप? ये तो खंडित कर नहीं सकते, यूं तो कह नहीं सकते नहीं रिमोट से तो नहीं चलता है। हाँ, रिमोट तो चलता है, इसको तो आप खंडित कर नहीं सकते। अभी ये जो उसने उदाहरण दिया है, इसमें कोई दो धर्मों का कारण कार्य संबंध लेकर के नहीं किया है, उसने एक सामान्य रूप से ऐसे ही कहा, जैसे शब्द अनित्य है स्थाली भी अनित्य, जैसे स्थाली अनित्य है ऐसे शब्द भी अनित्य है। लेकिन ये उस जैसा है ये कहां सिद्ध हुआ है? अभी आपका कथन ही तो है कि परमात्मा सूर्य के समान एक देशी है और वहीं बैठे बैठे वो नियंत्रित कर लेता है, चला लेता है, ये आपका कथन ही तो है, ये सिद्ध थोड़ा ना हुआ है। अनुमान का मैं जब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो हम सिद्ध करते हैं उस बात को, उससे कोई बात प्रमाणित होती है। ये जो केवल ऐसे ही उदाहरण दे देते हैं उससे सिद्ध नहीं होती है। तो यदि प्रतिज्ञा के बाद उदाहरण दे दिया, हेतु है नहीं, तो उदाहरण में साधन भाव किसका लाओगे? कैसे उदाहरण को प्रस्तुत करोगे? इसलिए यहां पर कहा असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शयेत। उदाहरणे, उदाहरण में किसका साधन भाव प्रस्तुत करोगे? उदाहरण में साधन और साध्य दोनों चीजें रहती हैं, अनुत्पत्ति धर्मकत्व भी होगा और अनित्यत्व भी होगा, दोनों चीजें उदाहरण में होनी चाहिए, ठीक है? और हेतु ही प्रस्तुत नहीं किया तो आप उदाहरण को ले भी आए तो किस चीज की समान धर्मता दिखाओगे? आप साधन भाव किसका प्रस्तुत करोगे? अर्थात नहीं कर सकते, तो वो उदाहरण भी उदाहरण रूप में स्वीकार ही नहीं हो सकता। इसलिए हेतु पर ही उदाहरण भी आश्रित होता है। हेतु नहीं है तो आप उदाहरण को उदाहरण के रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। ये परस्पर इतरेतर संबंध हो गया, ये भी एक हो गया। तो असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्शयेत उदाहरणे। आगे बोलो। हाँ, ये जो हम उपसंहार करते हैं, उपनय करते हैं, वहां क्या उसकी क्या परिभाषा है? हेतु पूर्वक तथा तथा इति, ये भी वैसा ही है न तथा इति वा, ये जो प्रयोग करेंगे तो बिना इसके हेतु के तो नहीं होगा। उदाहरण अपेक्षा, उदाहरण की अपेक्षा तथा न तथा जैसा भी करेंगे। दोनों बातें घटा लेंगे ना प्रत्येक पक्ष में। साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्। आगे पहले पहले अर्थ बताओ इसका। यथा नहीं, और निगमन होवे, क्योंकि निगमन का स्वरूप क्या है? हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का कथन से, अपदेश मतलब कथन से, हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा का कथन करना, यही तो निगमन है। और हेतु ही यदि नहीं है तो आप निगमन कैसे बना सकते हो? केवल प्रतिज्ञा का कथन तो निगमन नहीं कहलाएगा, हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का कथन निगमन कहलाता है। तो निगमन के लिए भी हेतु आवश्यक है। ये परस्पर इतरेतरा भी संबंध बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा हेतु, अब उदाहरण का। राम दयालु जी, असती उदाहरण केन साधर्म्यम्। उसको लिया करो, दिया करो एक दूसरे को अपने आप। असती उदाहरण तेरह साधारण वैकर्म का साध्य साधन का अगर उदाहरण नहीं है किसके साधन और वैकर्म से साध्य साधन का साध्य साधन को सिद्ध करें उदाहरण नहीं है तो बिना उदाहरण के भी कोई प्रस्तुत कर देगा अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मगत्वात् उत्पत्ति धर्म साधन धर्म हो गया और अनित्य है साध्य धर्म हो गया बता दिया उसने बोल सकता है ना केवल कथन मात्र से सिद्ध नहीं कथन मात्र से सिद्ध नहीं होगा उसको कहीं दिखाना पड़ता है वो उदाहरण में ही दिखाया जाएगा ठीक है किसके साधारण वश होने किसका साधारण में मतलब अगर उदाहरण है तब तो हम कह सकते हैं तथा इति जैसे स्थाली है वैसे ही ये है अब स्थाली उदाहरण तो है नहीं तो उपसंहार क्या करेंगे किससे करेंगे कर ही नहीं सकते उपनय के बिना साध्य साध्य में जो परमसंग्रह साधन साधन धर्म जो साध्य जो है शब्द है तो बिना उपनय के साधन धर्म जो हमारा साध्य है साधक धर्म क्या है साधक धर्म साधक धर्म हेतु साधन है वही साधक है साधन धर्म कह लो साधक धर्म भी कह लो एक ही बात है साधक धर्म है हेतु हाँ अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता उपनय के बिना अर्थात उपनय भी आवश्यक है अगर उपनय नहीं होगा तो वो साध्य धर्म साधन धर्म किसी को सिद्ध नहीं कर पाएगा अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा उपनय के बिना अगर निगमन नहीं होगा निगमन नहीं होगा तो अनुव्यक्त संबंध किसके साथ क्या संबंध है प्रतिज्ञा जी इस शब्द का एक वाक्य एक साथ ये अनभिव्यक्त संबंधानाम किसका विशेषण है अनभिव्यक्त संबंधानाम किसका विशेषण है प्रतिज्ञादी नाम आगे लिखा हुआ है प्रतिज्ञादी नाम एकार्थेन प्रवर्तनम एक अर्थ के लिए उनका प्रवर्तन प्रवृत्ति एक लक्ष्य को सिद्ध करना सब मिलकर के किसी पांचों मिलकर एक ही कार्य को में लगे हुए हैं होना है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर पाठ भेद भी मिलता है छोटी सी पंक्ति और मिलती है यहाँ पर प्रतिपादनम कस्य इति ये जो अर्थ ये जो है ना प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति इसके स्थान पर दूसरी पंक्ति मिलती है पाठ भेद प्रतिज्ञादीनाम एकार्थेन यहाँ तक तो वही है प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति इसके स्थान पर पाठ भेद मिलता है प्रतियेत अर्थ प्रतिपादकत्वम इति प्रतीयेतार्थ प्रतिपादकत्वम इति प्रतीयेत अर्थ प्रतिपादकत्वम इति भाव वही है प्रतीयेत अर्थ प्रतिपादकत्वम इति संतोष जी बोलेंगे आगे अथ अवयवार्थ हाँ किसमें हाँ इसमें क्या पूछना है इन्होंने कुछ गलत बोला है क्या तो साध्य बने दूसरी ओर से थी दूसरे पंक्ति एक पंक्ति ओर से है साध्य इसको उपनय के साथ उपनय हाँ साध्य कस्य उपसंहार स्यात्, कस्य धर्मस्य उपसंहार स्यात्, साध्य में किसका उपसंहार होवे। उपनय जो है वो उपसंहार करता है ना, वैसे ही ये है। यदि किसकी बात है ये, हेतु यदि नहीं है तो उपनय किसमें उपसंहार करेगा, तथा इति किसको किसकी तरह से कहेगा, किसका कि ये भी वैसा ही है। अगर हेतु नहीं है साध्य में, हम उपनय में क्या करते हैं, तथा इति। तथा इति मतलब कैसा, कैसा उत्पत्ति धर्म कत्वात्, ये हेतु है ना। तो यदि हेतु नहीं होगा तो उपनय का साध्य में उपसंहार कैसे करोगे आप, कि इसलिए ये भी अनित्य है, ये कैसे कर पाओगे। नहीं, उपसंहार ये वैसा है, ये जो कहना चाह रहे हो ये वैसा है, तो उसमें तो हेतु का प्रयोग करना पड़ेगा ना। साध्य के विषय में, साध्य की सिद्धि करने के विषय में किसका उपसंहार करेंगे आप, तथा इति में किसके आधार पर कहेंगे उसी जैसा है, कैसे, इसलिए हेतु वहां पर आवश्यक है। हाँ बोलिए। सभी अवयवों के क्या क्या प्रयोजन हैं, क्यों उस अवयव को लिया गया, बोलिए। उसका स्वीकार कराना, संबंध को जोड़ देना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। इसको कैसे बताएंगे, उदाहरण दीजिए। तो क्यों, ये पंक्ति तो हो गई, इसके किसी पंचावयव में बताइए, ये प्रतिज्ञा में बताइए कि ये प्रतिज्ञा क्या करती है। देखो साध्य धर्म अर्थात अनित्य शब्द है, ये मत बोलो, पूरा शब्द क्यों बोल गया। साध्य धर्मस्य अर्थात शब्दस्य, नहीं अनित्यस्य, अनित्यत्वस्य, साध्य धर्म मतलब अनित्य, बस इतना सा बोलो। साध्य धर्म का यानी अनित्य का, अनित्यता का, धर्मिणा अर्थात शब्द के साथ में संबंध का कथन, स्वीकार करना, अनित्य का धर्मी शब्द के साथ में संबंध स्वीकार किया जाता है, संबंध को बताना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। प्रतिज्ञा ऐसा करता है, प्रतिज्ञा में अनित्यता को शब्द के साथ में जोड़ा गया है, ये इसका प्रयोजन हो गया। तो ऐसे इसमें घटा करके बताना होता है। आगे हेतु का प्रयोजन बताया जा रहा है, हेत्वर्थ, हेतु का प्रयोजन बताया जा रहा है। क्या है हेतु का प्रयोजन, उदाहरण के द्वारा समान और विपरीत साध्य धर्म का, साध्य धर्म से, साध्य धर्म का एक अर्थ है, दूसरा साध्य मतलब पक्ष के धर्म का। साधक भाव वचनम, साध्य धर्म के साधक भाव का कथन, साध्य धर्म का साधक कौन है, बस यही कहा जाता है। हेतु क्या प्रस्तुत करता है कि ये जो उत्पत्ति धर्म कत्वात है ये साध्य धर्म का साधक है, सिद्ध करने वाला है। हेतु क्या होता है, सिद्ध करने वाला होता है। शब्द अनित्य है, क्यों, उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये सिद्ध कर रहा है ना उसको, अनित्यता को, ये साधक भाव का कथन है। तो साधक भाव वचनम हेत्वर्थ, साधक भाव का कथन ये ही हेतु का प्रयोजन है। लोकेश जी, कर्मयोग साध्य साधन भाव का दर्शन, ये फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। पहले तो ये बताइए, ये क्या बता रहे हैं आप? उदाहरण का प्रयोजन बता रहे हैं। उदाहरण का प्रयोजन यह है कि क्या है, धर्म योग साध्य साधन भाव प्रदर्शन ये कर्तव्य उदाहरण। दो धर्मों में साध्य साधन भाव प्रदर्शन इसकी एक साथ दिखाना उदाहरण। एक साथ मतलब एकत्र, मतलब कहाँ एकत्र, इति कुत्र, कुत्र कुत्र वेद प्रकाशी एकत्र कुत्र हा? है स्थाली, उसकी जगह आप शब्द बोलिए उदाहरण में। ध्यान दो, उदाहरण क्या करता है, एकत्र मतलब उदाहरण, जो जो भी उदाहरण हमने लिया है वो उदाहरण अपने में दो धर्मों का या दो धर्मों में कुछ भी बोल लीजिए धर्मयो हो, साध्य साधन भाव को बताता है एक ही जगह पे। उदाहरण यही तो करता है, एक ही जगह पे वो दोनों मिलते हुए दिख रहे हैं हमें। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है। फिर से पंक्ति का अर्थ करो, धर्मयो हो साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र, एकत्र साध्य साधन भाव प्रदर्शनम। साध्य साधन भाव तो ऊपर भी बता चुके थे, वो अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व में साध्य साधन भाव तो बताया ही गया है वो, लेकिन अभी एकत्र नहीं है। इसको सिद्ध जो जहां दिखता है प्रत्यक्ष है वो है स्थाली उदाहरण, वहां दिखाना, ये उदाहरण का प्रयोजन है। अर्थात हमें उदाहरण ऐसा लेना चाहिए जहां साधन धर्म और साध्य धर्म एक जगह दिखाई देने लग रहे हैं, तो प्रयोजन को सिद्ध कर देगा। एक पंक्ति छूट गई है, साधना पूर्वस्य धर्मस्य साध्य धर्मेण समानादिकरणम् उपपादनम्, उसको प्रतिपादित करना। साधन पूर्वस्य साधन का साध्य धर्म के साथ एक साथ करना। इसको घटा करके बताओ, साधन भूतस्य धर्मस्य मतलब उत्पत्ति धर्मकत्वस्य साध्येन धर्मेण अनित्य धर्म के साथ, कहाँ एक साथ दिखाना, वो तो उदाहरण ने बताया था एकत्र, ये क्या कर रहा है, फिर उपनय क्या कर रहा है, किसका समानाधिकरण या अध्यार करेंगे, पक्षे पक्ष में। दो धर्मों का साध्य साधन भाव तो उदाहरण ने बता दिया था एक जगह पे है, अब उपनय क्या कर रहा है, तथा इति, इसी तरह से शब्द है। अब दो धर्मों का साध्य साधन भाव एक ही अधिकरण में समानाधिकरण ने कहां बता रहा है, ये उपनयन पक्ष में शब्द में, ये ध्यान देना। उदाहरण में मत ले लेना, स्थाली में मत ले लेना, स्थाली में तो उदाहरण ने बता दिया, उपनय उसी उन्हीं दो धर्मों को पक्ष में भी ले जा रहा है, शब्द में भी ले जा रहा है। ये तो साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण समानाधिकरण्य उपपादनम उपनयनार्थ पक्षे पक्ष में, ये ध्यान रखना यहाँ पर। सोमदेव जी आगे बोलेंगे। साध्य साधन भाव रूप कथन करने से नहीं, उपपत्ति होने पर मतलब सिद्ध हो जाने पर, उपपन्न हो जाने पर, संपन्न हो गया है, सिद्ध हो गया है, ऐसा हो जाने पर साध्य क्या है? चलो पूरा प्रतिज्ञा ले लो, पक्ष ले लो, साध्य में विपरीत प्रसंग का प्रतिषेध। साध्य में विपरीत प्रसंग क्या हो सकता है? हैं? नित्यता। तो साध्य क्या हुआ? शब्द। शब्द में यानी जो प्रतिज्ञा कथन है उसमें विपरीत प्रसंग का प्रतिषेध है, नित्यत्व ना आ जाए इसका प्रतिषेध किया जाए। विपरीत प्रसंग है उसमें नित्यता का आना, प्रतिज्ञा के विपरीत होना, उसका प्रतिषेध, प्रतिषेध विपरीत प्रसंग के प्रतिषेध के लिए निगमन किया जाता है। भास्कर जी वेदनिष्ठ जी हेतु उदाहरण के परिशुद्ध होने पर, हेतु और उदाहरण के परिशुद्ध होने पर, हेतु बिल्कुल ठीक दिया, उदाहरण भी बिल्कुल ठीक दिया, कोई दोष नहीं है, ऐसा होने पर साधर्म्य वैधर्म से, साधर्म्य वैधर्म्य के द्वारा, के द्वारा प्रतिपक्षी का विकल्प भेद से जाति निरसन अनेक प्रकार का है, वो हमें हमारे प्रतिनिधि नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, न प्रक्रमते, चल नहीं सकता, बढ़ेगा नहीं। यदि हमारा हेतु और उदाहरण परिशुद्ध है तो दूसरा यदि कोई जाति छल और इसका उपयोग भी कर रहा है तो भी वो चल नहीं सकता, टिक नहीं सकता, वो खंडित हो जाएगा। वो तो कर तो सकता है, उसका बहुत्व मतलब उसकी प्रबलता, उसकी प्रबलता नहीं हो पाएगी। जाच विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, जाति निग्रह स्थान की प्रबलता नहीं हो पाएगी। दूसरा थोड़ा बहुत आरोप लगा सकता है, हट जाएगा वो। पहली बात तो जाति और निग्रह स्थान होगा ही नहीं, क्योंकि उसने हेतु और उदाहरण ठीक प्रस्तुत किया है। हाँ, अनेक प्रकार भी है उसका, जो अनेक प्रकार के होते हैं ये जाति और निग्रह स्थान अनेक प्रकार के हैं, वो बहुत जो प्रकार है वो यहाँ ज्यादा चल नहीं सकते, उसकी प्रबलता नहीं हो सकती, बहुत तो मतलब प्रबलता नहीं होगी। आक्षेप तो कर ही सकता है सामने वाला, कितना भी हमारा शुद्ध हो तो भी आक्षेप तो कर सकता है, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। न को बाद में जोड़ना है भास्कर जी, न को न प्रक्रमते के साथ में जोड़ना है। अब प्रश्न मत करो अभी तो, हाँ इसी पंक्ति में, वो तो मेरे को पूछना था ना आपसे, आपको नहीं पूछना था अभी, आप तो आपत्ति नहीं है। प्रक्रमत है, प्रक्रमत होता है, लेकिन वो न पीछे वाला संगत है, ये तो उलझ गए ना शुरू में, न लगाते हुए संगति नहीं लग पाएगा। अगर ये परिशुद्ध ना हो तो वो आगे चलेगा, कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए पृष्ठ संख्या 100, सूत्र आप देखिए आए हैं, वाद का है। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि जल्प में निग्रह स्थान का कथन किया गया, भाष्य देखिए, जल्पे निग्रह स्थान विनियोगात, जल्प में निग्रह स्थान का कथन किया, आगे पृष्ठ बदल पलटिए सूत्र दो 102 पृष्ठ पर, यथोक्तोपपन्नः छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो। छल जाति निग्रह स्थान से जहां साधन और उपालंब किया जाता है उसे जल्प कहते हैं, तो निग्रह स्थान का कथन वहां आ गया, उसको उद्धृत कर रहे हैं कि जल्प में निग्रह स्थान का विनियोग होने से, सूत्र में कह दिया है जल्प में निग्रह स्थान होता है, प्रयोग किया जाता है, उसका विनियोग होने से वादे तत्प्रतिषेध है, वाद में निग्रह स्थान का प्रतिषेध समझ लेना चाहिए। निग्रह स्थान का कथन जल्प में वहां पर कथन किया गया परिभाषा में, इसका मतलब है वाद में निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आगे की बात शुरू हुआ है विषय, उसको समझ लो, फिर बचता है तो पूछना। बाद में निग्रह स्थान नहीं होता, ठीक है। जल्पे विनिग्रह विनिग्रह स्थान विनियोगात वादे तत्प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध है, और जब निग्रह स्थान का प्रतिषेध है ही फिर तो आगे लिखा प्रतिषेधे प्रतिषेधे प्रतिषेधे सत्यपि, प्रतिषेध होने पर भी कस्यति चित अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी बात को बताने के लिए, किसी बात को स्वीकार कराने के लिए सिद्धांता विरुद्ध इति वचनम, सूत्र में जो सिद्धांता विरुद्ध है ये कथन क्यों किया गया, लक्षण में सिद्धांता विरुद्ध कहने की क्या आवश्यकता थी। जो सिद्धांत स्वीकृत किया है उसके विपरीत बोल देना, उसके विपरीत हेतु दे देना, ये विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है, और हेत्वाभास निग्रह स्थान कहलाते हैं, जितने हेत्वाभास हैं वो निग्रह स्थान भी हैं, ठीक है, पराजय के हेतु हैं। तो जब ये सिद्ध हो गया कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होता है तो इसका मतलब है वहां पर हेत्वाभास भी नहीं होंगे, और हेत्वाभास नहीं होंगे तो अपने सिद्धांत के विपरीत कहना रूप जो हेत्वाभास है, विरुद्ध कथन कर देना है, वो भी नहीं होगा, तो सिद्धांता विरुद्ध ये कहने की जरूरत ही क्या थी यहां सूत्र में। जब वाद में निग्रह स्थान नहीं है, निग्रह स्थान नहीं है ये कैसे पता लगा, क्योंकि जल्प के लक्षण में निग्रह स्थान पढ़ा गया है, इससे पता लगा कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होगा, ये हमें पता लग गया। और जब निग्रह स्थान यहां नहीं है इसका मतलब है कि कोई बात कह के उसके विपरीत भी नहीं कहनी है हमें, लेकिन फिर भी सिद्धांता विरुद्ध सिद्धांत से विरुद्ध ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ी सूत्र में, ये प्रश्न बन सकता है ना। हेत्वाभास बहुत तरह के हैं, उसमें से एक हेत्वाभास है विरुद्ध हेत्वाभास, आगे बता रहे हैं, देखो सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, ये एक हेत्वाभास है। आगे संख्या लिखी है सूत्र की, अध्याय एक आन्यक दो, और सूत्र इसमें 57 लिखा है, ये छठा सूत्र है, 47 लिखा है, 6 कर लीजिए इसको, छठा सूत्र है। सिद्धांत को स्वीकार करके उसका विरोधी कोई हेतु प्रस्तुत कर देना उसको कहते हैं विरुद्ध। तो इति हेत्वाभास से, इस हेत्वाभास का, और इसी हेत्वाभास को आगे खोल रहे हैं निग्रह स्थान से, जो कि निग्रह स्थान भी है। हेत्वाभास निग्रह स्थान क्यों है कि निग्रह स्थान वाला जो सूत्र है उसमें निग्रह स्थान बताए गए, प्रतिज्ञाहानि आदि, उसमें हेत्वाभाषाश्च हेत्वाभास भी निग्रह स्थान है ये कह दिया गया। तो जब ये विरुद्ध नाम का हेत्वाभास, और हेत्वाभास होने से वो निग्रह स्थान में चला गया, और निग्रह स्थान का वाद में निषेध है, तो सिद्धांता विरुद्ध कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो कथन किया उसके विरुद्ध तो बोलना ही नहीं है यहां पर, फिर भी सिद्धांता विरुद्ध ये शब्द इस सूत्र में लक्षण में क्यों पढ़ा, ये चर्चा चला रहा है। आई बात समझ में? अगर वाद में निग्रह स्थान होने से, वाद में निग्रह स्थान, जल्प में निग्रह स्थान है, वाद में निग्रह स्थान नहीं होगा, क्यों कोई नियम है? ये मेरा प्रश्न, क्योंकि देखो अगला सूत्र है यथोक्तोपपन्नः, यथोक्तोपपन्नः जैसा वाद कहा गया है उससे तो युक्त है ही जल्प, और फिर छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ, इसका मतलब है वाद में निग्रह स्थान नहीं होगा, छल जाति भी नहीं होंगे, लेकिन अभी निग्रह स्थान का विषय बताया गया, यदि वाद में भी यही लेना होता, यथोक्तोपपन्न है तो कहा ही है, तो निग्रह स्थान को वहां भी ले लेते, यहां भी आई जाता। वहां ना कह करके यहां कहा गया, इसका मतलब है ये वहां नहीं है। वाद में अगर निग्रह स्थान कहते तो जल्प में तो आई जाता यथोक्तोपपन्न से, तो यथोक्तोपपन्न कहते हुए भी निग्रह स्थान को जल्प की लक्षण में तो पढ़ा है, इसका मतलब है वहां नहीं चाहते हैं यहां चाहते हैं, तो वाद में निग्रह स्थान नहीं होता है ये निकल करके नहीं आता है परोक्ष रूप से। ठीक है, तो अब हो गया, अब ये हो गया, वहां ये पढ़ा गया है। तो जब निग्रह स्थान इसका इनका तर्क देखो, ये क्या प्रश्न उठाया और कैसे ये आक्षेप बन रहा है और कैसे उत्तर देंगे। निग्रह स्थान का पाठ जल्प में किया गया लक्षण में, इससे पता लगा कि निग्रह स्थान वाद में नहीं होगा। अब अगली बात कह रहे हैं कि सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरुद्ध हेतु प्रस्तुत कर देना विरुद्ध नाम का हित्वाभास है, और हित्वाभास निग्रह स्थान कहलाते हैं। तो जब निग्रह स्थान है ही नहीं वाद में तो सिद्धांता विरुद्ध कहने की जरूरत क्या है, निग्रह स्थान नहीं है, इसी से पता लग गया कि सिद्धांता विरुद्ध है, सिद्धांत से अविरुद्ध बोलना है, सिद्धांत से विरुद्ध नहीं बोलना है, फिर भी ये कथन क्यों किया गया सूत्र में, प्रयोजन क्या है, पद का क्या प्रयोजन है, क्या बोलेंगे व्याकरण की दृष्टि से, पदकृत्य। ये सूत्र में ये शब्द पढ़ा क्यों गया है लक्षण में, हित्वा सिद्धांता विरुद्ध पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, इनको व्यर्थ हो रहा है ना, व्यर्थ हो रहा है या नहीं, सिद्धांता विरुद्ध है ये कथन व्यर्थ हो रहा है ना, व्याकरण वाले समझेंगे इस बात को, क्योंकि वो तो वैसे ही सिद्ध हो रहा था तो व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ होता हुआ शब्द किसी विशेष अर्थ का द्योतक होता है, ज्ञापक बताता है वो, उस बात को यहाँ खोल रहे हैं, उसी शैली से खोल रहे हैं। हाँ, क्यों आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, नहीं तो सिद्धांता विरुद्ध है ये शब्द व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ हो नहीं सकता। वो भाष्यकार ने कहा है, वो भाष्यकार ने कहा, तो वार्तिक सूत्र भी है तो भाष्यकार का है, वो क्लिष्ट कल्पना नहीं है, उसने कहाँ से निकाला ये, वो कहां से निकाला, उसने सूत्र से ही तो निकाला ना, वो तो व्याकरण में भी ये होता है, भाष्यकार जो भी कोई नई बात करते हैं, नहीं देखो अभी सूत्र पे चर्चा चल रही है, सूत्रकार ने जो रचना की वो क्यों की, सिद्धांता विरुद्ध शब्द क्यों प्रयोग किया, इससे कुछ ज्ञापक देना चाहते हैं, यही बता रहे हैं, ये वही ज्ञापक है, वही बात है जो आप उद्धृत कर रहे हो, कुछ अतिरिक्त भी बताएंगे यहाँ पर, लेकिन ज्ञापक तो देना चाह रहे हैं। सिद्धांता विरुद्ध असिद्ध होता हुआ व्यर्थ होता हुआ कुछ ना कुछ प्रयोजन को बता रहा है, कुछ प्रयोजन होना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ तो नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, उस शैली से चल रहे हैं, व्याकरण वाली शैली से है। तो देखिए, तो इति हित्वाभासस्य निग्रह स्थान अभ्यनुज्ञावादे, अब इसमें यह हुआ कि जो निषेध होता है वो कब होता है, प्राप्ति पूर्वक होता है, निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है ना, मना कर रहे हैं इसका मतलब है प्राप्ति हो रही है, भाई सिद्धांत विरुद्ध है, सिद्धांत से विरुद्ध मत बोलो, इसका मतलब है सिद्धांत से विरुद्ध होता है, वाद में भी सिद्धांत से विरुद्ध कथन हो जाता है, हो जाता है, करता नहीं है, करता नहीं है, ध्यान देना, हो जाता है, जल्प में करता भी है, किया भी जाता है और हो भी जाता है, दोनों होता है जल्प में, लेकिन खास तौर से किया जाता है, करता है वो प्रयोग, जानबूझ के प्रयोग करता है कि मेरे को जीतना है, इसलिए वो करता है। अब लक्ष्य में अगर भिन्नता है दो व्यक्तियों के, एक अपने पक्ष को जिताना चाहता है, ये उसका लक्ष्य बना हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा कि मैं हित्वाभास का प्रयोग कर रहा हूं या जाति का प्रयोग कर रहा हूं या निग्रह स्थान का, वो तो ये न के न प्रकार है ना, अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहेगा, अपना पक्ष ही सिद्ध है, सत्य है, इसको जो लेकर के चल रहा है वो तो कुछ भी प्रयोग कर देगा, और जिसका लक्ष्य ये है कि मेरे को सत्य जानना है, अब उसको ये चिंता नहीं है कि मेरी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, मैं जो मान करके चला था वो खंडित हो जाए तो उसमें उसको क्लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी रक्षा करना उसका प्रयोजन ही नहीं था, उसको तो सत्य को जानना है। तो वो हमेशा ध्यान रखेगा मैंने ये प्रतिज्ञा की है, तो वो हित्वाभास का प्रयोग करके, निग्रह स्थान जाति का प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध करना नहीं चाहेगा प्रयास पूर्वक। तो प्रयास पूर्वक तो नहीं करेगा, लेकिन अनजाने में तो हो सकता है, अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, हो जाता है प्रयोग, नहीं समझे। तो ऐसे निग्रह स्थान की हित्वाभासों की स्वीकृति वाद में भी होगी, वाद में भी निग्रह स्थान हो सकता है। अब इसको यूं समझो, जल्प में निग्रह स्थान का कथन किया गया, इससे पता लगा कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होता है, हित्वाभास भी नहीं होते हैं। तो अब अगर वाद में हित्वाभास का प्रयोग हो गया, निग्रह स्थान आ गया, तो क्या वो वाद ही नहीं रहेगा? अगर हम पहले वाला लक्षण करने लगे कि वाद में निग्रह स्थान नहीं होता, हित्वाभास नहीं होता, तो जिस भी वाद में निग्रह स्थान आया या वाद हित्वाभास का प्रयोग किया, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये वाद तो नहीं है। फिर क्या कहेंगे उसको? जल्प भी नहीं है या वितंड, और जल्प वितंडा भी नहीं, फिर क्या कहेंगे उसको? नहीं, वो वाद है। इससे ये कह रहे हैं, इसमें कस्यचित अर्थस्य अभ्यनुज्ञानार्थम, किसी अर्थ की निग्रह स्थान की स्वीकृति के लिए ये सिद्धांत विरुद्ध शब्द पढ़ा गया है। गलत अर्थ न ले लिया जाए, निग्रह स्थान का प्रयोग, हित्वाभास का प्रयोग वाद में भी होता है। होता है का मतलब हो जाता है, असावधानी से हो जाता है, किया नहीं जाता। हो जाता है या किया जाता है, दोनों में होता है अर्थ घटता है। निग्रह स्थान का प्रयोग वाद में होता है, होता है, लेकिन हो जाता है, किया नहीं जाता, ये अंतर है। इसलिए सिद्धांता विरुद्ध प्रयोग किया गया, ये ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग हो गया प्रयोजन हो गया। और वो भी है कि हम वहां तो था भी निग्रह स्थान का, हमें हित्वाभासों का दूसरे को बताना पड़ता है कि देखो आपने निग्रह स्थान का प्रयोग किया। उसकी विद्यमानता से किसी ने हित्वाभास का प्रयोग कर दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप तो वाद ही नहीं कर रहे हो, इतने मात्र से उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। हमें ये लगे ये जानबूझ के कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आप वाद नहीं कर रहे हो, आप जल्प वितंडा कर रहे हो, जल्प कर रहे हो या वितंडा कर रहे हो। नहीं तो दूसरे के अभिप्राय पर आशंका नहीं करनी चाहिए, हित्वाभास का प्रयोग हो गया तो ये समझना चाहिए इन्हें भूल से किया है। लेकिन कुछ आपको पता लग जाता है नहीं ये तो जानबूझ के कर रहा है, तो अपने को समझ लेना चाहिए कि सामने वाला भी वाद नहीं कर रहा है, ये जल्प कर रहा है। यदि जानबूझ के हित्वाभास का प्रयोग किया जा रहा है तो समझ लेना कि ये जल्प चल रहा है, वाद नहीं चल रहा है, एकदम पता लग जाएगा। समझ लेना ये सामने वाले को ये नहीं है कि मैं सत्य को जानूं, कह भले ही रहा हो कि मैं सत्य को जानने के लिए बात कर रहा हूं, वो सत्य को जानने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कर रहा है। यदि जानबूझ के कर रहा है, शत प्रतिशत ये निर्णय निकाल सकते हैं आप, और अपने पे भी देख सकते हैं कि हम यदि सत्य के लिए हैं तो हम कभी भी गलत प्रयोग नहीं करेंगे, हित्वाभास का जानबूझ के प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को समझाने के लिए यहां पर सिद्धांता विरुद्ध शब्द पढ़ा गया है। आगे पंचावयवोपपन्न इति, समय तो हो गया आप, ठीक है इतना ही रखते हैं, ये तो मैं तेजी से पढ़ा दूंगा, फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि आगे समझ के देखेंगे। 31 प्रणाम।